الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurûn, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. آمين يا معين بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu güzel meclisimize, ilim meclisimize peygamberlerin ruhaniyetini göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Takdir edersiniz, onların duası bizim duamızdan daha keskindir. Bu akşam Rabbim nasip ederse inşallah size Hicr suresinden iki tane ayet okuyacağım. Peşinden vaktim kalırsa bir ayet daha okuyacağım. Normalde ben bir tane ayet okurum da konu öyle denk geldi. İki üç ayeti kerimeyle bir şeyi ispat edeceğiz. Neyi ispat edeceğiz? Allah var mı kardeşler? Allah var mı? Var. Gördük gibi iman ettik mi? Elhamdülillah iman ettik ama imanı zayıf olanlar da var. Ben var olduğunu biliyorum ama tam imanım kuvvetli değil diyenler de var. Ülkemizde şüpheye düşürülmeye çalışılanlar da var. Ateizm ve deizm miktarı gittikçe artıyor. Kolay iki tane din. Her şeyin serbest olduğu, her şeyin helal olduğu kolay yeni çıkmış iki tane din. Ateizm ve deizm. Bak bunlar neden ateizme ve deizme kayıyor? Çünkü Allah'ın varlığı delilleri bu insanlara bildirilmemiş. Allah var, var ispat et. Nasıl ispat edeceğiz? Bu akşam üç tane ayet-i kerime getirdim. Allah'ımızın var olduğunu kendi sözlerinden, kendi verdiği bilimsel tespitlerden 14 asır önce hiçbir bilimsel verinin depolanamadığı bir zaman diliminden. Mekke müşriklerinin kızlarını diri diri gömen insanların zamanından bilimsel veriler vermiş Allah-u Teala bu kitapta. Bu kitaptan ben iki üç tane ayet-i kerimeyi delil olarak getirdim. Ayetlerin menşei ne? Allah var diyen rüzgar. Hocam rüzgar Allah var der mi? Dinlersen bu akşam bize iyice rüzgarların nasıl Allah Allah dediğini inşallah çok daha iyi bir şekilde idrak edeceksin. Ve bu akşam Allah izin verirse buradan evine doğru giderken Allah'a olan imanının nurunun biraz daha fazla arttığını hissedeceksin. Biliyorsunuz iman ya vardır ya yoktur ehli sünnette. Artma ya da eksilme olmaz ama ehli sünnet akidesinde imanın nuru artar ya da eksilir. Neye benzer? Şurayı aydınlatan bir tane mum ışığı, mum. Tam ortaya hocamız koymuş bir tane mum ışığı. Aydınlık var mı? Var. Ama görüş ne kadar? Çok dar. Görüş çok dar. Mum ışığı. Tek bir tane mum var. Ama şimdi bak burada bir sürü floresanlar var. Benim nurumu arttırıyor. Bak. Hepsi benim nurumu arttırıyor. Hepsi bana yönelmiş. Nur fazla. Nereden geliyor bu? Işığın fazlalığından geliyor. Işık fazla olduğu zaman en ücra köşedeki karıncayı bile görebilirsin. Kalpteki ilahi nur fazlalaştığı zaman aklının alamayacağı birçok şeyi manevi akılla yani gönlünde imanınla görebilirsin ve yakinen iman edersin. İman üç yakindedir. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. İlmel yakin cehennem. Cehennem var. Hepiniz biliyorsunuz cehennem var. Çünkü bu kitap bize dedi ki cehennem var. Bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı peygamber aleyhissalatü vesselam bize dedi ki cehennem var. Biz bunu biliyor muyuz kardeşler? Biliyoruz ama nasıl biliyoruz? İlmel yakin, ilmi olarak biliyoruz. Okuyarak ve duyarak bildiğimiz bilgi. Aynel yakin nedir? Aynel yakin, cehennemden, ateşten bir sahne. kulun rüyasında ya da yakaza halinde, manevi sarhoşluk içinde, zikir halinde Allah'ın o anlardan bir sahneyi ona göstermesi. Artık bildiği şeyi gördü, oradan bir sahne gördü. Ateşten bir sahne gördü. Feryatları duydu artık. Aynel yakin oldu. Üç ne? Hakkel yakini iman etmek. Bu da imanın mutmainne mertebesidir. Bu artık bırak görmeyi, ateşi hissetti. Ateşin içine girdi. Hamamı bilmek, hamam hakkında konuşmak, hamam hakkında bilgi sahibi olmak, aynel yakin. Hamamın içine girmek ve terlemek, bir iki kilo ter dökmek hakkel yakindir. Bu üç ilmi unutmayınız kardeşler. Neden bu kadar sohbete geliyoruz, gidiyoruz? Neden bu kadar alimleri dinliyoruz, hocaları dinliyoruz? Neden bu kadar kitap okuyoruz? İlmel yakinde kalmayıp, aynel yakin ve hakkel yakin mertebesinde Allah'ımızı ve bize Kur'an'da bahsettiği meseleleri yakinen iman ve idrak etmek için. Bütün bu çalışmalar bunun için kardeşler. Bu akşam da elhamdülillah hocamızın ve kardeşlerimizin davetiyle bu ilim meclisine geldik. Allah-u Teala Hazretleri feyzimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin. Allah'ın varlığına dair bu delilleri iyice idrak etmeyi, anlamayı hepimize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Rabbimiz şöyle buyurdu. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ Hiçbir şey yoktur ki اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ Hazinesi bizim yanımızda olmamış olsun. Sandıkları, kökü, menşe'i bizim yanımızda olmamış olsun. Ne varsa bizim dağıttığımız, ne varsa bizim kullara verdiğimiz, gökten zemine, arza indirdiğimiz hiçbir şey yoktur ki hazinesi bizim yanımızda olmamış olsun. Arkadaşlar, iki gün önce kar yağdı burada. Normalde İstanbul'da biliyorsunuz Mart ayında falan asla kar yağmaz. En çok Ocak'ta yağar, en çok Şubat'ta yağar. Mart'ta falan olmaz. Allah-u Teala ol dedi mi oluyor mu kardeşler? Oluyor. Arabistan'da senede iki defa yağmur olur, üç defa yağmur olur. O da hep biz Umre'ye gittiğimizde denk gelir. Bu sene de Umre'ye gittik, Arabistan'da yine jırk olduk. Müthiş bir yağmur yağdı. Allah ol dedi mi? Oluyor. Peki bu yağmurların miktarı, bu karların miktarı Allah'ın indinde belli midir? Bellidir. Bu ayeti tefsir eden Abdullah İbni Abbas, Allah ondan razı olsun. Ne diyor? Allah her sene yeryüzüne indireceği yağmur miktarı bellidir. Bu onun hazinesinde gizlenmiştir ve onun verdiği takdirden bir damla fazla ya da eksik bu yağmur inmez. Bu miktarı Allah belirlemiştir. Kulların ne kadara ihtiyacı varsa Allah o kadar indirir. Bazen de bazı beldesindeki kullar faizle uğraşır, kumarla uğraşır, içkiyle uğraşır, zina ile uğraşır. Zekatlarını vermezlerse Allah o beldeye indireceği yağmuru kısıtlar. Buna halk arasında ne diyoruz? Kıtlık. Kıtlık. Yağmur olmadığı zaman ne olur? Ekinler bitmiyor. Ekinler bitmediği zaman 2 kiloluk domatesi kaç liraya alıyorsun? 7 liraya alıyorsun. 2 kiloluk domatesi 7 liraya alıyorsun. Bu sene domates çıkmadı abi diyor. Yağmuru kısar. Sen Allah'ın kullarına zekatı kısarsan Allah da yağmuru kısar. Karı, o kar 2 gün yağdırdı. İstanbul'a 20 gün boyunca o karı yağdırdığını düşünün. Hayat durur mu durmaz mı kardeşler? Kitlenirsin. Yok işim vardı, yok gücüm vardı, yok ben Fener'in maçını seyretmeye gidecektim. Gidemezsin. Bir karla Allah bütün maçları tatil eder. İşini gücünü iptal ettirir. Sadece bir karla. Teknolojimiz çok üstün hocam bizim. Belediyeler çalışıyor. Bütün yolları açarız. Açamazsın. Açamazsın. Bir yağmur oluyor, seller götürüyor her tarafı. İki gün hiçbir tarafa çıkamıyorsun. Yağmur bu, daha kar değil. Türkiye'nin birçok yerinde haftalar boyunca insanlar bakkala gidemiyor. Doğu bölgeleri, güneydoğu bölgelerini biliyorsunuz. Kar bir yağıyor, iki hafta, üç hafta durmaksızın. Evlerin kapıları kapanıyor kardan. Tabii hepsi tedariklerini ona göre yapmışlar. Bu Allah'ın hazinesindendir kardeşler. Çocuk, herkes istiyor ki çocuk sahibi olayım. Kökü Allah'tadır. Kime çocuk vereceği onun hazinesinde saklıdır. Kime çocuk vermeyeceğine o karar vermiştir. Takdir bellidir. Sen istediğin kadar ben sağlıklıyım de, ben kuvvetliyim, ben güçlüyüm de Allah sana kısır bir eş verir ve çocuk sahibi olamazsın. Tam tersi de olabilir. Kadın çok sağlıklıdır. Allah senin spermlerinin canlılığını bitirir ve çocuk sahibi olamazsın. Bunların tamamı Allah'ın indindedir. Allah'ın hazinelerindedir. Bunun kökü, hazinesi Allah'a aittir. Biz yeryüzünde insanlar olarak dünya hayatımızda ne yapıyoruz? Bazı ileri zekalı insanlar cincilere gidiyorlar. Cin işleriyle uğraşan, muska yazan insanlara gidiyorlar ve ne diyorlar? Define, hazine varmış bizim mahallede. Biz bu hazineyi bulmak istiyoruz. Senin cinlerin varmış hacı abi. Bu cinlerle bizi irtibata sok. Bize hazinenin yerini göstersin. Cincide ne diyor? Sağlam bir Müslüman olsa ne der? Böyle bir şey yok kardeşim, yalan. Ama sahtekar olduğu için şöyle diyor. Tamam, verin bana 1000 TL. Ben size nokta atışı yaptıracağım. Nokta atışı. Ya senin kafan çalışmıyor mu? Cinci meteliğe kurşun atan adam. Bu adamın cinleri olsa, bu adam hazineleri bulabilse senden 1000 TL'ye bu işi yapar mı? Gider bu hazineyi cinlerle beraber kendisi bulup çıkartır. Ama seni bulmuş burada gariban saf. Aldatıyor, kandırıyor. Ver 1000 TL diyor. Senden bir 1000 TL alayım ben diyor. Nokta atışı yaptıracağım. Fazla kazmayacaksın diyor, merak etme. Ve cahil Müslüman da buna gidiyor. Daha beter cinler musallat oluyor. Sonra kurtulmak için hoca hoca geziyor. Bana Kur'an'dan bazı soru. Niye Kur'an diyorsun şimdi? Daha önce Kur'an demen lazımdı. Cinler sana musallat olunca, dayak atmaya başlayınca, hayatına sıkıntılar vermeye başlayınca bu sefer bana Kur'an'dan ayet söyle diyorsun. Buraya gelmeden önce Kur'an'dan ayetleri bana soracaksın. Ki savunabilesin, korunabilesin. İşte Allah'ımız Hicr suresi 21. ayet-i kerimesinde gökten biz ne indiriyorsak bunu bir miktarla indiriyoruz. Ve bu miktarın hazinesi, kökü, menşei bizim indimizdedir, bizim yanımızdadır. Devam etti Mevlam. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Ne fazla indiririz, ne eksik indiririz. O sene sen ne dersen de, ne yaparsan yap, eğer halkın genelinin durumu ne ise, halkın genelinin durumu faize fazlaca müracaat eden, ticareti bırakmış faize gitmiş esnaf kardeşim. Hocam diyor %20 faiz veriyorlar. 100.000 TL'm vardı diyor, yatırdım bankaya. Her ay diyor 2.000 TL alıyorum. Vay be, süper bir yaşam hocam, buldum diyor. Hiç ticaret, risk falan girmeye gerek yok. Elemanları da çıkarttım. Güzel bir yaşam mı? Güzel bir yaşam değil. Allah-u Teala Hazretleri bu kitapta buyuruyor ki, faiz konusundaki ayetlerimize, hükümlerimizi dinlemeyenler, Allah ve Resulü tarafından kendilerine savaş açıldığını bilsin. Kim gidiyorsa bu bankalara faiz almaya ya da faiz vermeye, ben kredi istiyorum, işimi genişletmek istiyorum. Bana bir 100.000 TL verir misin bankacı kardeşim? Canım kardeşim, bir 100.000 TL verir misin? Vereyim abi diyor. 100.000 TL'yi ne olarak istiyor senden? Bak 101.000 TL olarak bile istese, ki 120-130 bilmiyorum şimdi tam rakamları. Esnaftan duyduğum 120-130 ister diyor 100.000 TL'ye. 101.000 TL bile geri ödeme yapsan buna faiz denir. O çarkın içine girdin, Yahudinin değirmenine su taşıdın. Ve Allah ve Resulünün düşmanlığını elde ettin. Sonra da ellerini açtın, cuma namazında Allah'a dua ettin. Allah'ım rızkıma bereket ver. İşlerime bereket ver. Önce Allah Resulüne savaş açıyorsun. Ondan sonra da işlerime bereket ver diyorsun. Senin kafan çalışmıyor mu? Hepsi bizim indimizdedir ve her şeyi biz bir ölçüyle indiririz. Ölçüyle. Ölçüyü açtığımız anda, ölçüyü açtığı bir anı hatırlatayım size. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Bir ay boyunca semadan yağmur indi. Bir ay boyunca zeminden su fışkırdı. Petrol bulmak için kazdığımız zeminlerden bazen su fışkırıyor. Nadiren petrol fışkırıyor kardeşler, biliyorsunuz. Su fışkırma durumu da var. Allah-u Teala bir kavmi helak etmek istediği zaman, bunu dilediği zaman bazen su ile, bazen meteorla, bazen rüzgarla helak eder. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini nasıl helak etti? Yağmur ile helak etti bak. Ölçüyü bıraktığı anda Allah Teala devam dediği zaman, yağmura devam dediği zaman durmuyor. Durmadığı zaman da bir millet, bir kavim helak oldu. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenler hariç. Hadise budur kardeşler. İkinci ayete geçeyim. وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ Biz gönderdik Riyaha rüzgarları gönderdik. Levâkih bir taşıyıcı olarak, bir aşılayıcı olarak rüzgarları gönderdik. Rüzgarı kim yaratmış kardeşler? Allah. Kim gönderdik diyor. Siz hiçbir kitapta duydunuz mu? Ben Zeus. Bu rüzgarları ben gönderdim dediğini duydunuz mu hiçbir kitapta? Allah'ın karşısında başka bir çakma tanrının, çakma ilahın, ben Buda, bu rüzgarların yaratıcısı benim dediğini duydunuz mu? Kim sahipleniyor rüzgarı? Ve ersenle biz gönderdik. Riyaha rüzgarları gönderdik. Levâkiha bir aşılayıcı olarak gönderdik. Ateist ediyorsun rüzgar nereden? Tesadüfen olmuştu. Adama ne sorsan tesadüf diyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Çocuk babasına gitti. Baba, baba, buyur oğlum. Biz nasıl olduk? Dedi. Biz nasıl olduk? Babası dedi ki evladım bizden önce maymunlar vardı binlerce sene. Maymunlar yüzyıllar içinde, binlerce yıl içinde evrim geçire geçire, şekil değiştire değiştire biz olduk, insana dönüştük. Biz böyle geldik. Cevap çocuğun aklına yatmadı. Anasına gitti. Anne, anne. Evladım, ne oldu? Biz nasıl olduk? Bana mantıklı bir izahat yap. Evladım, Allah en önce Adem babamızı yarattı, sonra eşi Havva'yı yarattı. Bunlar birleştiler. Sonra soyları genişledi ve bütün dünyaya insanlık yayıldı. Biz böyle olduk. Ama anne, babam dedi ki maymunduk, önceleri maymunduk. Maymundan yüzyıllar boyunca geçti, geçti, geçti. Biz insan olduk. Babam böyle söyledi. Anne şöyle cevap verdi. Oğlum, o babanın sülalesi. Bizim sülalemiz bu. Babanın sülalesi oradan gelmiş olabilir. Karıştırma. Bu bizim sülalemiz. Bizim sülalemiz babamız Adem'dir. Annemiz Havva'dır. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Mahşer günü Allah ellerini öpmeyi nasip etsin inşallah. Biz müminler kainatta herhangi bir şeyi gördüğümüz anda şöyle deriz. Bunu yaratan Allah'tır. Yağmuru gördüğümüz anda deriz ki yağmuru Allah indirmişti. Delil söyle. Allah Kur'an'da söylüyor. Biz indirdik diyor. Bak şimdi rüzgarı görüyorsun. Hocam rüzgar görülmez ki kardeş. Rüzgar görülmez ama rüzgarın hareketi görülür. Yaprakları görmüyor musun? Bu yapraklar kendi kendine mi hareket ediyor? Yaprakları hareket ettiren rüzgar değil midir? Rüzgardır. İşte bak Allah'ın varlığının en büyük delili yaptığı işlerdir. Hareketleridir. Bir ressamın varlığının en büyük delili yaptığı resimdir. Resmin altına imzasını atar. Bu İsmail'in. Bu resmi İsmail yaptı der. Dünyayı yaratmış. Jüpiter'i yaratmış, Merkür'ü, Venüs'ü, Güneş'i yaratmış, Samanyolu galaksisini yaratmış, bütün galaksileri yaratmış. Resmi ortaya koymuş ve sen diyorsun ki tesadüf. Bu resim kendi kendine oldu. Böyle bir mantık olabilir mi? İşte Allah'ın yarattığı resimlerden bir tanesi. Rüzgar ama nasıl rüzgar? Levâkih. Aşılayıcı rüzgar. Aşılama tabirini Araplar nasıl kullanır? Abdullah İbni Mesud ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki Allah ondan razı olsun. Araplar erkek deve, dişi deveyi aşılayıp da hamile bıraktığında levâkih tabirini kullanırlar. Deve aşıladı. Bir erkek bir kadınla ilişkiye giriyor evlilikten sonra. Sonra kadın hamile kalıyor. Buna ne deniyor Arapçada? Levâkih aşıladı. Kocası hanımını aşıladı ve çocuk sahibi oldu kadın. Şimdi yağmuru kim yağdırıyormuş kardeşler? Allah yağdırıyor. Nasıl? Biz rüzgarı gönderdik. Levâkih aşılayıcı olarak gönderdik. Rüzgar nasıl aşılıyor? Neyi aşılıyor? Bulutları aşılıyor. Önce bulutları aşılıyor. Yağmur nasıl yağar? Bilimin bugünkü tespiti. Allah sizin biliminizin 50 yıl önce yaptığı tespiti 14 asır önce bu kitaba koymuş. Bakın bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam okuma yazma bilmeyen bir peygamber. Okuma yazma bilmeyen, hiçbir teknolojik aleti olmayan bir insan Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Nereden bilebilir? Rüzgarların bulutları aşıladığını nereden bilebilir? Bugün bilimsel tespit olayı nasıl anlatıyor bize? Bulutlar birbirlerinden uzak bir şekilde dururlar. Eksi kutup ve artı kutup vardır bulutlarda. Eksiler eksilerden kaçar, artılar artılardan kaçar bulutlarda. Rüzgar estiği anda bulutları sıkıştırır. Eksi kutup ve artı kutup birbirine çarptığı anda, o bulutlar birbirine çarptığı anda bunun kaçınılmaz sonucu olarak şimşekler çakar. Şimşekler çaktıktan hemen sonra ne olur? Yağmur yağar. Allah diyor ki biz aşıladık. O bulutlar diyor, o gözlerini semaya kaldırıp baktığın bulutlar var ya, onları biz aşıladık. Rüzgarı gönderiyoruz, onları aşılıyoruz, sıkıştırıyoruz bulutları. Ondan sonra bulutlar çakışıyor, çakışınca şimşekler çakıyor. Peşinden de ne oluyor? Biz yağmuru gönderiyoruz. O yağmur ki çalışıyorsun, ediyorsun, para pulun peşindesin ya. O yağmuru Allah nasıl yağdırıyor bir kere bile düşünmedim Müslüman kardeşim. Bir kere. Senin olayı biraz daha yakinen anlaman için bir iki örnek vereceğim. Yukarıdan aşağı bir cisim attığın zaman, 10 kat yukarıdan aşağı bir çaka attığın zaman, çakının ağırlığı 150 gramsa, 10 kat yukarıdan aşağı geldiğinde o 1 kilo olur. Bütün cisimlerde bu mesele böyledir. İvme kazanır. Ağırlık hızlandıkça ivme kazanır. 150 gramlık şey 1 kilo olur. 20 katın aşağı attığın zaman 1,5 kilo olur, 2 kilo olur. Yukarıdan aşağı ne düşerse düşsün. Peki bu yağmurlar ya ivme kazansaydı, yine bilimsel bir tespitle bahsedelim. Yağmurlar ivme kazanmıyor kardeşler. Allah gökten nasıl üstümüze yağdırıyor yağmuru? Dokunarak. Tık, tık. Her yağmur damlasını bir melek yeryüzüne indirir diyor Muhammed Aleyhisselam. Her yağmur damlasını. Ve o melek kıyamete kadar başka bir işle meşgul olmaz. Bak bir tane, onun görevi şu. Allah meleği yaratıyor. Semadan o bahsettiğimiz meseleleri yaptıktan sonra meleklere diyor ki yağmurları indirin. Şimdi yağmurun iki türlü gelişi var. Nuh Aleyhisselam gibi ivme kazanarak gelirse helak eder. Allah bu kavmi helak etmemeyi dilediği için ivme kazandırmıyor. Camına dokunuyor. Sen sokaktan işine doğru giderken yüzüne o yağmur sıp sıp dokunuyor böyle. Romantik bir havada işine gidiyorsun. Yağmurda işe gitmeyi çok severim diyorsun. Değil mi kardeşim? Peki o yağmur dolu olarak gelse Allah dolu olarak yağdıramaz mı? Burada olmadı mı şehrimizin bir tanesinde? 5-6 ay önce dolu yağdı. Hepsinin arabaları paramparça oldu. Bak sadece ibret almamız için ölçüyü, bazen Allah Teala ölçüyü kaldırıyor ve ibret almamız için bizi sınıyor ve dolu gönderiyor. O yağmurları aynı şekilde gönderse ne olur? Yaşanmaz. Bu dünyada yaşanmaz. Ekin diye bir şey olmaz. Bütün o tarladaki ekinler var ya tamam çöp olur, çürür. Allah, bunu yapan Allah Teala'dır. Sen şimdi bu Allah'a şükretmeyeceksin de kime şükredeceksin? Sen bu Allah için alnını secdeye koymayacaksın, namaz kılmayacaksın da kime secde edeceksin? Kimin emrini dinleyeceksin? Her gün patronundan 100 tane emir dinliyorsun. Her gün çayını ayağına kadar götürüyorsun. Bir de övgü bekliyorsun. Teşekkür ederim İsmail'cim desin sana. Çay götürüyorsun patrona ya. Ay sonu alacağım para 2500 lira. Allah sana bu kadar nimeti vermiş ve hiçbir şükrün yok, hiçbir teşekkürün yok. 5 vakit namazı bile kılmıyorsun. Sen nasıl Müslümansın ya? Sen nasıl bir askersin ki içtimaya girmiyorsun? İçtimaya girmeyen asker olur mu? Askerlikteyken 3 tane içtimaya girmedin mi, bir tek bile içtimaya girmedin mi ne sayarlar seni? Kaçak. Bakaya kaçtı. Asker kaçağı. Normal askerliğin çok daha fazla uzar. Allah seni her gün 5 defa içtimaya çağırıyor. Sende hiçbir gayret yok. Umrunda değil. Sanki bu ezanlar sana okunmuyor. Yarın öbür gün gelirlerse, ülkeni fethederlerse, ülkeni işgal ederlerse, FETÖ'cülerin ve solcuların şak şak yaptığı gibi tanklar 15 Temmuz'da yolda yürürken bunlar ne yaptı? Şak şak. İşte bu. Müslümanlardan kurtardılar bizi. Derlerse, o Amerikancılar, o üç tancılar gelip ülkeni işgal ederlerse, ezanı sustururlarsa, o zaman çok ararsın. Çok ararsın. Alparslan'ın bize bıraktığı bu topraklarda, Fatih'in bize bıraktığı bu topraklarda, Abdülhamid'in bize bıraktığı bu topraklarda ezanı susturmayacaksın. Ezanı susturmamanın yolu nereden geçiyor? Namaza gideceksin. Sen namaza gitme, ben namaza gitme. Bugünkü kiliseler gibi olursun. Her tarafta kiliseler, en büyük yerde, en kaliteli, en güzel yerde, pazar günü cemaat 3 kişi, 2 kişi. Sadece pazar günleri giderler biliyorsunuz. Yani bütün kiliselerde cemaat 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi. Bitti. Hristiyanlık da bitti. Hepsi ateist oluyor, deist oluyor. En kolay din, en kolay yol. Aynısının başına gelmesini mi istiyorsun Müslüman kardeşim? Daha bir namaz bile kılamıyorsun ya. Vallahi bu topraklarda ezan susarsa bir müsebbibi de namaz kılmayanlardır. Bütün namaz kılanlar her namazında ettahiyyatü da bütün Müslümanlara dua ediyor. Hepsi ettahiyyatü okurken dua ediyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin demiyoruz mu kardeşler ettahiyyatü okurken? Selam bize olsun ve bize derken bütün ümmeti kastedersin burada. Bize olsun ve ala ibadillahis salihin salih ibadet eden insanların üzerine olsun. Her tahiyyat okumanda bu duayı yapıyorsun. Ben 5 vakit namaz kılıyorum, bu duayı sana yapıyorum. Namaz kılmayan kardeşim ama sen bana aynı duayı yapmıyorsun çünkü namaz kılmıyorsun. Benim şimdi sende hakkım yok mu? Ahirette benim senden alacağım bir hakkım yok mu? Var. Bunun hesabını ahirette veremezsin. Kul hakkı biliyorsunuz en büyük vebaldir. İşte Allah Teala Hazretleri aşılama işini biz yaparız diyor. Rüzgara emir veririz. Rüzgar bulutları çakıştırır. Çakışmadan hemen sonra şimşek çakar ve yağmur yağmaya başlar. Devam etti Allah'ımız. فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ve indiririz. Ne indiririz? مِنَ السَّمَاءِ semadan, gökten مَاء. Ne demek مَاء? Su. Gökten suları yani yağmuru indirmeye başlarız. فَاَسْقَيْنَاكُمُوهُ Sizi sularız. Sizi sularız. Kurban bayramı geliyor, kurbanı kesiyorsun. Ne diyorsun? Aa, her taraf kan kokuyor be. Kurban bayramının birinci günü bütün sokaklar kan kokar. Buna engel olamazsın. Her kurban bayramında Allah yağmur yağdırıyor mu, yağdırmıyor mu? Ben 30 seneden beri hayvan kesen bir adamım. Elhamdülillah 30 senedir babamla, amcamla, dedemle, Allah onlardan razı olsun, hep onlarla beraber kurbanımızı kestik. Hala da kesmeye devam ediyoruz. Ben her kurban bayramında muhakkak ilk günü her sokağa kanlı görürüm. Kan kokusu alırım. Yüz binlerce hayvan kesiliyor. Sonra ne olur? Ya o akşam ya ertesi gün Allah bizi sular. Allah sokaklarımızı sular. Bu tesadüf müdür? Sokakları sular ve bütün kokuyu siler atar. Bunu Allah yapıyor kardeşler. Biz sizi sularız diyor. Şimdi bu ülkede hatırlıyorsanız bundan 15-20 sene önce İstanbul'u pisliğin götürdüğü zamanı hatırlarsınız. Yağmur yağmıyordu, kıtlık vardı. Halk o kadar çok İslam'dan kopmuştu ki yağmur yağmıyordu. Gittiler Amerika'dan bomba aldılar. Ne bombası? Yağmur yağdırma bombası aldılar. Bizim paralarımızı bombaya verdiler. Onlarca bomba attılar bu solcular. Geldi, bir damla yağmur yağdı mı? Bir damla yağmur yağmadı. Devir döndü, Müslümanlar başa geldi. Dediler ne yapacağız? Yağmur duasına çıkacağız. Bütün devlet kademesi çıktılar yağmur duasına. Yanlarına hocaları falan da aldılar. Bütün solcular, İslam düşmanları ne dedi? Şu çağ dışılığa bakın, şu gericiliğe bakın. Alay ettiler Müslümanlarla. Bir yağmur duası yaptılar daha o gün. Yağmur duası yapılan gün yağmur yağmaya başladı. Tesadüf mü? Sonra bizimle alay eden, Müslümanlarla alay eden bu sol cena o yağmurun altına geldi, ellerini açtı. Şemsiyeyi de attılar. Romantik bir şekilde yağmurun altında ıslandılar. Siz alay etmiyor muydunuz bizimle? Niye yağmur duasına çıkıyorsunuz diye? Niye şimdi siz bizim yağmurumuzun altında romantik dakikalar geçiriyorsunuz? Gidin bizim yağmurumuzdan. Kendi yağmurunuzu yapın. Bomba atın göğe, kendi yağmurunuzu yapın ya. Biz Allah'a dua ettik. Allah da yağmur yağdırdı. Bu Allah'ındır. Bak kendisine küfredene de yağdırıyor aynı yağmuru. Kendisine şükredene de yağdırıyor. Her sabah güneş, her gün Filistinli Müslümanları öldüren İsrailli Siyonistlerin de üzerine doğuyor. Dünyadaki bütün Müslümanların habiliğine soyunan biz Müslüman Türklerin de üzerine doğuyor. Bak güneş her sabah ikimizin de üstüne doğuyor. Ve Allah sabırla yaptığımız fiilleri kayda almaya devam ediyor. Helak etmiyor. Şu anda helak edilmesi gereken bir kavim vardıysa bu ilk önce Siyonist İsrail'dir. Siyonist Yahudiler. Yani bütün dünyanın efendisi biziz diyen Siyonist Yahudiler. Ama Allah sabrediyor. 300 peygamberi kestiler bu adamlar. Kardeşler, kendilerine gönderilmiş 300 peygamberi. Bakın, diğer kavimlerin hiçbir tanesinde peygamber kesmek yok. Korkuyorlar adamlar. Ya peygamberin falan diyor, kesersek şimdi başımıza bir şey gelir falan. Hiçbir kavim peygamberi kesmemiştir. Yahudiler kendilerine gönderilen 300 peygamberi kesmişlerdir. Ben bunu yıllar önce vaazımda anlatınca Yahudinin bir tanesi benim sohbetimi seyretmiş, bana mesaj gönderdi. Mesajda şöyle yazıyor. Hoca yalan söylüyorsun. 300 peygamber kesmedik, 100 tane kestik. Ne kadar merhametlisin be. Özür dilerim, özür dilerim. 300 değilmiş. Ben sana mı inanacağım, ehl-i sünnet alimlerine mi inanacağım? Tefsirlerde geçer. 300 peygamber diyor. Savunma mekanizması nasıl? 300 değil, 100. Hani polis adamı yakalıyor. Bu 10 kişiyi sen mi öldürdün diyor. Hayır, vallahi 10 kişi. 8 kişi öldürdüm ben diyor. 10 öldürmedim, 8 kişi öldürdüm diyor. Savunmaya bak. Adamın da savunması böyle. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Amin. Ve biz sizi o yağmurlarla suluyoruz. Kardeşler, Ayşe annemiz rivayet ediyor. Ne zaman gök gürültüsü olsa ve siyah bulutlar ortaya çıksa bütün halk sevinirdi ama Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü simsiyah olurdu. Kardeşler, Siyah bulut gördüğünüz zaman aklınıza ilk ne geliyor? Yağmur gelecek. Tamam, yağmur geliyor şimdi, rahatlayacağız. Tozlar mozlar gidecek. Su stoğumuz olacak. Barajlarda depolayacağız. Yazında rahat edeceğiz. Muhammed Aleyhisselam siyah bulutları gördüğü anda yüzü siyahlaşıyor ve tedirgin bir hal alıyor. Ayşe annemiz diyor ki herkes sevinir. Ey Allah'ın Resulü. Sen de bu tedirginlik neden? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki ya Ayşe, gökten bir azap inmeyeceğine dair kim garanti verebilir? Unutma ki bir kavme Allah rüzgarla azap etti. Ad kavmini Allah nasıl helak etti? Şiddetli rüzgar, fırtına. Fırtına ile beraber evlerini başlarına yıktı, hepsini de öldürdü. Duvardan duvara vurdu Allah, sadece rüzgarla. Hortumları görmüyor musunuz kardeşler? En çoğu Amerika'da çıkar hortumların. Dünyada en çok hortum çıkan aşırı rüzgarların dönüşümlü hali. Koca koca inekleri, koca koca arabaları semaya kadar çıkartan hortumlar. İnsanları bir taraftan bir tarafa vuruyor ve öldürüyor. Allah rüzgarla Ad kavmini helak etti. Muhammed Aleyhisselam'ın olaya bakışı bu işte. Peki sen Müslüman, sen nasıl bakacaksın? Senin nasıl bir ibret alman lazım? Senin Allah'tan korkman lazım. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun ayetine göre amel etmen lazım. Hem korkuyorum diyorsun, hem namaz kılmıyorsun. Dilin diyor ki korkuyorum hocam, ben de Allah'tan korkuyorum ama sen namaz kılmıyorsun. Burada bir arıza yok mudur kardeşim? Burada bir problem yok mu? Çok büyük problem var. Hem Allah'tan korkuyorum diyorsun, hem de onu sana tanıtacak olan ilimlerden uzaksın. Sohbet meclislerine gitmekten de korkuyorsun. Bak, hem Allah'tan korkuyorum diyorsun, hem de ilim öğrenmeye gelmeye korkuyorsun. Allah'ı tanıyabilmen için gerçek bir saygıyı, karşı gelmekten sakınma duygusunu elde edebilmek için ilim öğrenmen lazım. Bu kitabı öğreneceksin. Bu kitabın açıklamalarını öğreneceksin. Muhammed Aleyhisselam ne demiş? Sahabiler ne demiş? Alimler ne demiş? Bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmezsen korkuyorum sözü boş bir söz olur. Etrafınızdan bir yerlere, sohbetlere başlarsanız en çok duyacağınız bir kelime var. Nedir o? Fazla derine dalma. Fazla derine dalma sapıtırsın. Aklını kaçırırsın. Bak, sohbetten, ilimden, namazdan, İslamiyet'ten uzak insanlar hep seni böyle bu sözlerle alıkoymaya çalışırlar. Fazla dalma, bak sohbete gidiyorsun, bir iki defa gördüm seni. Fazla gitme, sapıtırsın. Ya bir adam ilim öğrenerek, sohbete giderek, Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle cennet bahçesine girerek nasıl sapıtır ya? Şimdi bu sapkın teoriye göre birkaç örnek vereyim. Çok fazla dalan birkaç insandan örnek vereyim. Bakalım bu adamlar sapıtmış mı yoksa sapıtmamış mı? Bir, çok dalan insan Ebu Hanife, Abdülkadir Geylani, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas. Bunlar çok dalan insanlar. Çok aşırı İslam ilimlerine, maneviyat ilimlerine çok fazla dalan insanlar. İmam Rabbani, Behaeddin Nakşibend, İmam Şafii, aşırı dalmışlar bunlar. 24 saatlerinin 20 saatini İslam'a vermişler, İslam ilimlerine vermişler. Bu adamlar aklını kaçırdı mı? Her birinin peşinde milyonlar var. Bu saydığım isimlerin, Allah hepsinden razı olsun, her birinin peşinde milyonlar var. Her birinin peşinde milyonlar olan bu insanlar sapıttıysa, vay bu ümmetin haline. Vay bu ümmetin haline. Dava için niyetini sadece Allah rızası yapacaksın. Niyetini sadece ebedi hayatı kazanmak yapacaksın. Hiçbir menfaat gütmeden, hiçbir beklentiye girmeden, dur beni şu adam şurada görsün, dur beni bu burada görsün, ticarette bana daha fazla güvenir falan. Bu görüşlerin tamamı riyadır. Sen niyetini sadece Allah rızası için yap. Allah sana bu dünyada elde edeceğin şeylerden çok daha büyük bir şey verecek. Nedir o? Cenneti verecek. Ebedi hayat. Ebedi hayat. Sahabe rivayet ediyor. Allah ondan razı olsun. Bir bedevi vardı. Muhammed Aleyhisselam'a geldi ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben sana tabi olmak ve Allah'ına iman etmek istiyorum. Şehadet getirtti. Müslüman oldu. Cihada gidiyorlardı. Sahabi dedi ki, o hemen yeni Müslüman olmuş sahabi dedi ki, ben de seninle beraber cihada gelmek istiyorum. Müsaaden var mıdır? Vardır. Müslüman oldun çünkü artık dava kardeşimizsin. Sen de gel. Cihada girdiler ve zaferi biz kazandık. Dönüş yolunda Muhammed Aleyhisselam ganimet dağıtmaya başladı. Biliyorsunuz her savaştan sonra ganimet, düşmanlardan kalan elbiseler, eşyalar ya da paralar. Esir alınmışsa para karşılığı salınır. O paralar da ganimet olarak Müslümanlara dağıtılır. Herkese bir ganimet dağıttı Efendimiz Aleyhisselam. Bu sahabeye dedi ki gel, bu senin payın. Ona bir şeyler verdi. Efendimiz Aleyhisselam sahabe dedi ki peygamberimize, bu nedir? Bu dedi ganimettir, senin hakkındır. Savaşta bizimle beraber mücadele ettin. O sahabi ne dedi? Ey Allah Resulü, ben bunlar için savaşa girmedim. Ben bunlar için sana iman etmedim ki. Ben sadece cennete gitmek için savaşa girdim. Benim tek bir dileğim var, tek bir niyetim var. Şu gırtlağımdan bir tane ok girsin. Ben de o meydanda, cihat meydanında öleyim. Cennete kavuşayım, ebedi rahata erişeyim. Benim bundan başka hiçbir niyetim yoktur. Muhammed Aleyhisselam ne dedi? Eğer niyetinde salih isen Allah seni yalancı çıkartmaz. Sonra ne oldu? Çok kısa bir zaman sonra bir savaşa daha gittik. Bu sahabi de o savaşta tam gırtlağından bir ok yedi. Tam gırtlağından. Efendimiz Aleyhisselam şehitleri gezerken bir baktı o kişi. O konuştuğumuz bedevi mi dedi bu? Bedevi demek çölde yaşayan insan demek. İlmi yok, cahil. Hep çölde yaşıyor, zor hayat şartlarıyla hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Gırtlağından ok yemiş. Niyeti samimi, niyeti salih. Senin niyetin Allah yolunda şehitlik olursa, evinde yatağında bile ölsen Allah sana şehitliği verecektir. Bu hadis-i şeriften istidlaldir, oradan delildir. Muhammed Aleyhisselam öyle buyuruyor. Kalbinde niyetin sadece şehitlik olsun. Yatağında hastalıktan bile ölsen Allah sana şehitliği verir. Şu halde şu ilim meclisine gelirken dünyevi mertebeleri, dünyevi istekleri bırak. Bunları kovalama. Sen bir tek şeyin peşinde ol. Ben buraya Allah'ın cennetini ve cemalini elde etmek için ilim öğrenmeye geliyorum. Allah'ım beni buradan boş çıkartma. Kulağımdan gelen bilgilerin tamamını hafızama ve kalbime yaz. Amin. Bak çok önemli. Buraya gelen insan sayısı çok fazla. Git gel Konya 6 saat yapan da çok fazla. Geliyor gidiyor dışarıya çıkıyor. Arkadaş diyor ki ne anladın? Ya hoca bir anlattı muhteşemdi süper diye. Kardeşim ne anladın? Ya süperdi kardeşim bir espri yaptı falan acayip güldü. Arkadaşım örnek ver ne anladın? Sohbetten ne anladın? Odaklanamıyor ne anladığını o anda söyleyemiyor ya da aklına gelmiyor o anda. Belki bir gün sonra iki gün sonra arkadaşına mesaj gönderiyor. Öyle bir dua edeceksin ki buraya gelirken Allah'ım duyduğum her şeyi aklıma yaz, kalbime yaz ki ben unutmayayım. Hemen peşinden de o öğrendiğim bilgileri insanlara aktarayım. Ayeti bitirelim kardeşler. Feskaynâkumuhu ve sizi suluyoruz. Üstünüze sular döküyoruz. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِن۪ينَ O suları, o yağmurları depolayıp tutan da, bir yerde deposu olup da o yağmurları tutan da siz değilsiniz. O yağmurları yağdıran da siz değilsiniz. Kimmiş yağmurun sahibi? Allah. Kimmiş bulutların sahibi? Allah. Kimmiş bu bulutları birbirine çarptıran, şimşeği çıkartan ve yağmuru indiren? Allah Celle Celaluhu. Onun şanı çok yücedir. İşte sen de ey Müslüman kardeşim o Allah için bir şeyler yapacaksın. Kendini devamlı surette geliştireceksin, yetiştireceksin. Sadece dünya için yaşayanlar akli maaş olanlardır. Maaş aklı. Sadece dünyaya kafası çalışıyor. Hem dünyaya hem ahirete kafası çalışanlar akli maat aklıdır. Maat. Ahireti, ebedi yaşamı da göz önüne alıyor. İki tarafı da dengeli bir şekilde, dengeli bir surette götürüyor. Gerçek Müslümanlar bunu yaparlar. Hristiyan rahipleri ahiretçi oldu, ruhban oldular. Halktan kendini soyutladılar. Evlenmediler, çoluk çocuğa karışmadılar. Şimdi papa açıklama yapıyor. Hristiyan papazlarımızın çocuk tacizlerinden dolayı utanıyorum. Utanıyorum. Ödediğimiz tazminat rakamlarından dolayı utanıyorum. Dünyada en çok çocuk tacizi Hristiyan papazlarında vardır. Sebep? Fıtratlarıyla oynadıkları için. Allah evlenmeyi helal kıldı. Bunlar dediler ki evlenmek biz papazlara haramdır. Mevla Teala Hazretleri bu kitapta diyor ki biz onlara, Hristiyanlara böyle bir emir vermedik. Evlenmenin yasak olduğuna dair bir emir vermedik. Bunlar bu emri kendilerine addettiler. Benim vermişim gibi, sanki ben vermişim gibi. Peşinden de sözlerinde de duramadılar. Sözlerinde duramadılar ne? Cinsi sapkınlık. O kadar takvalı ki bir kadınla evlenmiyor ama küçük küçük çocuklara sulanabiliyor. O kadar takvalı. Fıtratını bozarsan Muhammed evlilik benim sünnetimdir. Sünnetimi yerine getirmeyen benden değildir. Bu hadis-i şeriftir. Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti evlilik. Ve sen takva pozları yapıyorsun. Ben bu kadar yükün altına giremem. O kadının çenesini dırdırını çekemem diyorsun. Takva pozu yapıyorsun. Fıtratınla oynuyorsun. Fırsatını bulduğun ilk anda bu evliliği yapacaksın kardeşim. Bu evliliği yapacaksın. Allah yoluna gireceksin. Kendini ilmi olarak da geliştireceksin. sıradan insanlar gibi, büyük kalabalıklar gibi olmayacaksın. Büyük kalabalıklar sadece dünyayı düşünüyor. Sen hem ahiret hem dünya diyeceksin. İlmi olarak kendini geliştirdiğin zaman da insanlara faydalı olmaya çalışacaksın. Hayat kurtarmaktan daha büyük bir amel var mı bu dünyada? Hayat kurtarmak. Kur'an diyor ki bir insanın hayatını kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Dikkat buyurun, hayatını, yani bu dünyadaki hayatını. Doktora gidiyorsun mesela, doktor sana bir ameliyat yapıyor. Ölüm riski yüksekken o araba kazasında tam göğsüne girmiş olan şarapneli demir parçasını çıkartıyor, ameliyat yapıyor, dikiyor orayı ve senin hayatını kurtarıyor. Bu bütün insanlığı kurtarmış gibi sevap kazanıyor. Bundan daha üstün bir sevap söyleyeyim sana. Bir konuda İslam'ın bir hükmünü öğreniyorsun, iyice öğreniyorsun ve etrafındaki bir adamın hayatını o hükümde kurtarıyorsun. İçkiyi bıraktırıyorsun. Kumarı bıraktırıyorsun, zinayı bıraktırıyorsun, gıybeti bıraktırıyorsun. Bak, o adamın hayatını kurtardın. Senin kurtardığın hayat doktorun kili gibi değil. Doktorun kurtardığı hayat 10 sene, 20 sene sonra ölecek. Elinde sonunda gidecek bu. Senin kurtardığın hayat ebedi hayata taalluk ediyor. Hangisi daha üstündür? Allah yoluna girdiğin için, bu Allah yoluna geldiğin ve kendini geliştirdiğin için bazı düşmanlar elde edeceksin. Kim varsa Allah yoluna giren düşmanlar elde eder. Onun düşmanları olur. Kendini buna hazırlık tutacaksın. Dünyada en çok düşman olan kişi kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Dünyada en çok seven olan kişi kim? Yine Muhammed Aleyhisselam. Niye Allah'ın peygamberi, ahlak numunesi bu kadar güzel bir insan, 6 milyar, 7 milyar insan düşman Muhammed Aleyhisselam'a, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Niye düşman? Allah yoluna girdin mi düşmanları bekle. Şeytan yolundaysan herkesle iyi geçinirsin. Hele münafıklığın varsa dünyada seni sevmeyen adam yoktur. Kim varsa herkes onu seviyor, o adamda problem var, kendisini çek etsin. Sen İslam'ı layıkıyla yaşayan bir adamsan bu dünyada seni sevmeyen, sana buğz eden, düşman olan birileri olacak. Buna alışacaksın kardeşim. Hele insanları İslam'a sevk eden, İslam'a davet eden ve binlerce insanın kurtuluşuna vesile olan biriysen düşman sayın çok fazla katlanır. Çok fazla katlanır. En çok kimlerle uğraşıyorlar bu ülkede? Ehli sünnet hocalarla. Kasetler, masetler, bombalar, kumpaslar. O video çekiyor, bu ses kaydı atıyor, bilmem ne yapıyor. Şantaj, montaj işleri, FETÖ, DAEŞ. Şantajda, montajda bunlar birinci sınıftır, en üstündür. En çok bunlar bu konuda uzmandır. Niye uğraşıyorlar? Çünkü etkili adamlar. Etkili adamlar hayat kurtardığı için bu adamları halkın nazarında çöp etmeleri gerekiyor. İtibarını bitirmeleri gerekiyor. İtibar cellatlığı yapmaları gerekiyor. Eskiden sistem nasıldı? Bir adamı sevmedikleri zaman hemen öldürürlerdi. Ama öldürdükleri adamlar kahraman olduğu için bu sistemi değiştirdiler. Şimdi şantaj, montaj, kaset olayları. Kasetlerle o adamı bitirmek için haklarında bin tane plan yapıyorlar, proje yapıyorlar. Allah'ın yoluna hizmet ediyorsan başına her türlü şey gelebilir. Sen umursamayacaksın. Birkaç düşman kazanmadan Allah'ın dostu olamazsın. Şems-i Tebrizi'nin sözünü hatırlayın. Ne zaman ki düşmanlarım çoğaldı, anladım ki ben doğru yoldayım. Düşmanların azalıyor. Düşmanların da seni çok fazla sevmeye başlıyor. Kalbini kontrol et. Taviz veriyorsun demek ki. Dinden taviz veriyorsun. Münafıklık göstergesi. Bir orada bir burada. Onların yanına gidince onlar gibi. Bunların yanına gelince bunlar gibi. Sana ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın yolunda Allah'ın davasını anlatmaktan vazgeçmeyeceksin. Şantaj, montaj bilmem ne. Ne yaparsa yapsın. Yol Allah yolu. Rehber Muhammed Aleyhisselam. Sen mi beni alıkoyacaksın Allah yolundan? Bu kadar insanın hayatının kurtulmasına vesile olmuş iken sen mi beni caydıracaksın? Sen mi beni bozacaksın? 15 Temmuz gecesi bir mesaj aldım. İki tane ayrı insandan. Bir bayan, bir erkek. FETÖ'cü. Mesaj şöyleydi. Şimdi mutlu musun? Saat 9 ya da 10 gibi darbe yeni başlamış. O kadar eminler ki kendilerinden, FETÖ'ye bizim reddiyeler 3-5 sene önce başlamıştı. Diyalog meselelerinden dolayı. Kur'an'daki Yahudi Hristiyanlar hakkındaki ayetlerin hepsini inkar ettiler. Onlar da bizim kardeşimizdir, cennete girecektir dediler. Oradan reddiyeler başlayınca bunlar da bizi takip ediyormuş. O akşam darbe başlayınca tak bize iki tane mesaj geldi. Saat 10 ya da 11 gibi. Şimdi mutlu musun? Bekle, geliyoruz. Ne demek bu? Başarılı olsaydı kafalar gidecekti. Şimdi Mısır'da ne yaptılar? 9 tane genci öldürdüler. Neymiş? Terör faaliyeti yapıyoruz biz. İtiraf almışlar ağızlarında. Çocuk bir çıkarttı gömleğini. Her tarafa elektrik. Bize verilen elektriği diyor, Mısır 20 sene boyunca kullanır diyor bize verilen elektriği. Sen bana sabaha kadar elektrik verdikten sonra ağzından istediğin itirafı alabilirsin. 15 Temmuz olsa ne olacaktı? Aynısı bizim de başımıza gelecekti. Vatanı işgal etmişler. Hemen şimdi halkın itibar ettiği kafa adamlar kimler? Din adamları, hocalar, alimler. Hemen bunları toplamaya başlıyoruz. Toplayacaklar, işkencelerle itiraflar. Hemen kaset, şantaj, montaj, görüntü, video, ses kaydı, şu bu. Adamın bir kere önce itibarını bitirecekler. Peşinden de öldürecekler. İdam. Dünyanın hiçbir Avrupa ülkesinde idam kanuni değil. Mısır'da adam dünyanın gözü önünde 9 kişi öldürdü. Avrupalılardan çıt yok. Çünkü Müslüman öldürüyor. İstediğin kadar öldürebilirsin, soykırım yapabilirsin. Problem yok. Dinine sahip çık. Vatanına sahip çık. Yarın öbür gün bir daha 15 Temmuz, 25 Temmuz, 45 Temmuz gelirse sokakta ol. Bu vatan bir tane, başka vatan yok. Bak Suriyeliler kaybetti. Iraklılar kaybetti. 1 milyon Iraklıyı katlettiler, öldürdüler. 300 bin kadına tecavüz ettiler. Aynısı senin de ülkende olacaktı. Allah bize acıdı. Milletin kalbine bir ölüm iştahı verdi. Allah yolunda ölmek için çıkıyoruz dediler. Sokağa çıktılar. Ve vatanı kurtardılar elhamdülillah. Elhamdülillah. Vehhabi'nin bir tanesi de şöyle mesaj attı. Bu da 1-2 sene önce. Sakın Vehhabi Selefi, Vehhabi Selefi deme. Kasetini çıkartırız senin de. Mesaj gönderiyor. Senin de kasetini çıkartırız. İki tane kadınla birlikte. Dikkat et, bir tane de değil, iki tane. Ben ne dedim? İki tane olmaz, 4 tane çıkartacaksın. 4 tane, ben Arnavut'um ben. 4 tane çıkartacaksın. Sen beni şantajla montajla mı durduracaksın ya? Sabaha kadar çıkart. Ne olur? Allah'ın dinini kafamızı da kopartsan, bizim susabilmemiz için sadece bizi öldürmeniz lazımdır. FETÖ'cülere saat 12.30, 1 gibi falan bir baktım, ya dedim şu FETÖ'cüler nerede? Biz yavaş yavaş hakim olmaya başladık. Bir baktım hesapları kapatmışlar. Hep sıfır. Hepsi kaçmış. Hocalarına küfretmeye başlıyorlar. Onun Allah belasını versin bilmem ne oğlum sen. O bizim Mehdi'miz diyordun, o bizim İsa'mız diyordun, bilmem ne diyordun. Boyuna bize havacıva yapıyordun. Ne oldu şimdi lanet okuyorsun? Rüzgar nereye doğru eserse oraya doğru. Allah-u Teala münafık gönüllerden etmesin bizi. Amin. Amin. Küçük bir dünya menfaatine dinini satanlardan etmesin. Amin. Amin ya muayyin. Kardeşim vaktin var mı? Bir iki hidayet mesajı okuyayım ya. İki tane hidayet mesajı okuyayım kardeşler. Bana müsaade edin. Hocam, bu dünyada sadece Allah'ın varlığına inanıyordum. Oruç tutmuyor, namaz kılmıyor, kadere inanmıyor ve kimseye acımıyordum. Bunun akidesi ne bunun akidesi? Deist. Allah'ın varlığına inanmıyorum derse ne oluyor? Ateist oluyor. Bu şimdi deistleştirilmiş, mealcilikten girer. Peygambere ihtiyaç yok, hadislere, mezhebe ihtiyaç yok. Bize sadece Kur'an meali yeter derse bir adam seni deist yapmaya çalışıyor, unutma. Yani sadece Allah var, başka hiçbir şeyimize karışmıyor. Buna deizm akidesi denir. Şimdi bu kardeşimiz de akidesi neymiş? Namaz yok, oruç yok, hiçbir şey yok. Sadece Allah var diyor. Akidesi bu. Kadere inanmıyordum ve kimseye de acımıyordum. Bir adamda din olmazsa, inanç olmazsa merhamet olabilir mi kalbinde? Mümkün değil. Allah onun kalbinden merhameti çekip alır. Acımıyordum kimseye diyor. Kimseye selam vermiyor, kimseyi sevmiyordum. Eşimle problemlerim vardı. Boşanmak üzereydim. Sürekli kendimi öldürmek istiyorum ama can tatlı geldiği için yapamıyordum. Her yerim dövme ama çok pişman oldum sizden sonra. Kardeşler, gençlerde şu anda en kötü alışkanlıklardan bir tanesi. İddia oynamadan hemen sonra geliyor dövme yaptırma. Dövme yaptırmak İslamiyet'te caiz midir kardeşler? Haramdır, haramdır. Dövme üzerinde bulunduğu saniye be saniye günah yazar. Neye benzer bu? İçki içme günahına benzer. Bir adam içkiyi ne kadar içerse, 2 saat boyunca mı içti? 2 saat boyunca saniye saniye bu adama günah yazıyor. Dövme. Vücudunda ne kadar kaldı? 6 ay, 1 sene, 10 sene. 10 sene boyunca o dövmenin günahı sana yazar. Müslüman kardeşim, mali durumun yerindeyse bunu sildireceksin. Mali durumun yerinde değilse nasuh tövbesi yap. sildiremesen bile Allah o günahın devamlı yazılma durumunu senden kaldırır. Sadece insanlara örnek olma. Yani açıkta bir yere yaptıysan bu dövmeyi, insanlar bunu görmesinler. Görür de bir tane seni örnek alırsa, bak bu adam sohbetlere falan gidiyor ama dövmesi de var derse, o da dövme yaptırırsa kim vesile olmuş oldu? Senin o örneğin, o dövmen vesile olmuş oldu. Biliyorsunuz İslamiyet'te hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Şerre sebep olan şerri işleyen gibidir. Sen dövme göstermeyle, o dövmeyi göstermeyle normalleştirdin ve teşvik ettin. Dolayısıyla sebep oldun. Dövme yaptıran Müslüman kardeşlerin nasıl tövbesi yapsınlar ve geriye bakmasınlar. Kim görürse dövmelerini, bu haramdır, ben tövbe ettim, şahit tutsunlar. Bunu desinler ve şahit tutsunlar. Her yerim dövme ama çok pişman oldum sizden sonra. Bir gün internette gezerken sizin videolarınıza rastladım. Sizin de dediğiniz gibi birkaç video sonunda bağımlı oldum. Sonra dinimin ne olduğunu, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam kim olduğunu, kaderin ne demek olduğunu, benim için ne kadar mükemmel olduğunu, bu hayatın ne kadar boş olduğunu, ahiret için, ebedi hayat için yaşamamız gerektiğini sizden öğrendim. Elhamdülillah kardeş, her şey ilimle olur. Okuyacaksın ve izleyeceksin. Zamanını ilme vermek zorundasın Müslüman kardeşim. Diziye veriyorsun, maça veriyorsun, gezmeye tozmaya veriyorsun, tatile veriyorsun. Allah'ın dini için haftada bir saat veremiyor musun? Ya bir ilim meclisinde bulunman gerekiyor. 40 gün boyunca bir ilim meclisinde bulunmayan adamın kalbi kararır diyor İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Amin. 40 gün içinde muhakkak bir ilim meclisinde bulunacaksın, muhakkak. Yoksa kalbin kararır. Kalbin kararmasının işaretine namaz kılmaz ama hiç sıkılmaz. 5 vakit namazına daim olan aranızdan herhangi bir Müslüman o günün ikindi namazını kaçırırsa, akşam namazı girerse müthiş bir sıkkınlık, bıkkınlık hisseder. Rahat değildir o adam. Rahat değil. Ama kalbi kararmış bir adamda ne vardır? Hiç sıkılmaz. Ezanlar birer birer okunuyor ama kalbinde hiçbir tasa yok. Kararmış. Öyle bir kararmış ki kalbi ve ruhu onu namaz kılmaya sevk edemiyor. Daha işin başındayım hocam. Yavaş yavaş namaza başladım. 5 vakit namaz kılıyorum Allah'a şükür. Deizmden 5 vakit namaza dönmüş kardeşimiz elhamdülillah. Allah kalbime sizin sayenizde öyle bir ilham verdi ki Allah'a aşık oldum. Bırak 5 vakit namazı, adam aşk deryalarında yüzüyor artık. Aşk deryalarında yüzüyor. Eşimin de çok selamı var. Allah sizden 1000 kere razı olsun. İyi ki sizi tanımışız. Allah'a emanet olun hocam. Kardeşim, İnşallah bir gün seninle görüşmek, sarılmak nasip olur. İnşallah. İbadetten hemen sonra ne oluyor? Allah'a dönüş olduğu zaman da hemen aşka girmeye başlıyor. Mevlasına karşı aşık oluyor. Nasıl oldu bu? İlim öğrendiğin zaman, aklın, kalbin ve ruhun ilimle dolmaya başladığı zaman Allah'ın sana verdiği nimetleri görmeye başlarsın. O güne kadar Allah'ın sana verdiği akıl nimetini, göz nimetini, kulak nimetini, ayak nimetini, el nimetini, parmak nimetini düşünemiyordun. Ama ilimle beraber bunları düşünmeye başladın ve peşinden sana bu nimetleri ücretsiz veren Allah'a aşık oldun. Her şey ilimle başlar. Bir tane daha okuyayım, kapatalım kardeşler. Hocam, öncelikle Allah sizden razı olsun. 3 ay öncesine kadar namaz kılmayan, hatta namaz kılmayı bile bilmeyen birisiydim. Namaz kılmayı bilmeyen birisi ne demek? O zamana kadar namaz kılmamış. Bir tane etrafında bir tane salih adam yok mu ya? Bir tane etrafında sadık, salih birisi yok mu? Sana, hadi kardeşim bir sohbet meclisimiz var, gelsene be diyen. Şöyle bir tane arkadaş yok mu ya? Ama etraf hep kopuklarla dolu. İşgal ettiler. Kalpleri, ruhları, evleri, televizyonları işgal ettiler. Her taraf kopuklarla dolu. Onlarca genç köşe başlarında duruyor. Aralarından bir tanesinin ağzından şu kelime çıkmıyor. Arkadaşlar ezan okunuyor. Hadi bir akşama gidelim gelelim, sonra bir daha muhabbet yaparız. Problem değil. Bir tanesinin ağzından şu kelime çıkmıyor. Fakat bir gün YouTube'da sizi gördüm, merak ettim ve izledim. Sohbetleriniz o kadar meramı arttırdı ki diğer sohbetleri de izledim. Bu hal 3-4 gün böyle sürdü ve anlattıklarınız vesilesiyle içimde bir şeyler oldu. O gün bugündür 5 vakit namazımı kılıyor, geçmişte kılmadığım namazları da kaza ediyorum. Bak kardeş, hem 5 vakit namaza başlamış kardeşimiz hem de geriye dönük gidiyor. Biliyorsunuz İslamiyet'te orucun kazası var. Namazın kazası var, zekatın kazası var. Zenginler, sizi unuttuk sanmayın. Yok ben yeni İslam'a girdim, yeni bu ilimleri öğrenmeye başladım. Bundan önceki 10 senede de ben zengindim, zekatını vermeyeceğim. Değil mi hocam? Bana fetvayı sorarken değil mi hocam deme. Beni kandıramazsın. Orucun, Ve namazın geriye dönük kazası olduğu gibi zekatın da geriye dönük kazası vardır. 10 sene boyunca vermedin mi? Sen 10 sene boyunca zengin statüsünde miydin? Yani 18.000 TL, 20.000 TL köşende paran varsa sana İslam zengin diyor. Sen bu 20.000 TL'nin %2,5'unu fakir fukaraya dağıtacaksın. Hocaya mocaya değil, fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine dağıtacaksın. Bunu verdiğin zaman zekat emrini yerine getirmiş olacaksın. Ve bu geriye dönük işler. Yapmadın mı 10 sene? 10 sene geriye doğru hesap et. 2,5, 2,5, 2,5. 10 sene boyunca elinde ne kadar vardı? 9. senede 40 bin vardı. 8. senede 20 bin vardı gibi hesapları buna göre yapacaksın. Yuvarlak bir hesap çıkartacaksın ve fakir fukaraya önce akrabandan başlayacaksın. Sonra mahalle komşulara, ondan sonra dışarıya doğru dağılacaksın. Ve bu parayı dağıtacaksın. Zekat borcundan kurtulacaksın. Bu sistem bu. Kardeşimiz de namazın kazalarına da başlamış elhamdülillah. Ayrıca bir haftadır gece kalkıp teheccüd namazını da kılmaya başladım. Sübhanallah. Adam yakında uçacak. 5 vakit namaz, peşinde kazalar gidiyor. Peşinden de elhamdülillah teheccüd namazı. Bak teheccüd namazı biliyorsunuz nafile namazlar içinde en zor olan ve en makbul olan ibadet Muhammed Aleyhisselam'a farzdır. Ümmetine sünnettir. Biz ümmetine sünnettir bu. Gecenin en ağır olduğumuz zamanında olduğundan dolayı teheccüde kalkmak çok zor bir ibadettir. Ve Allah'ın kula aşık olmasındaki en büyük etkendir. Bir kulun Allah'a aşık olması var. Bu farzlarladır. Bir de Allah'ın kulunu sevmesi var. Yakınlaşması. Cezbetmesi. Bu da nafile ibadetlerle olur. Nafile ibadetlerin efendisi teheccüd namazıdır. Bir. İkincisi, sabah namazı ile öğle namazı arasında bir namaz var. Duha namazı. Ondan önce ne var? Sabah namazından 45 dakika sonra işrak namazı var. Kuşluk namazı da der. Halk arasında kuşluk namazı denir buna. Teheccüd. Peşinden sabah namazından 45 dakika sonra güneş doğuyor. Doğduktan sonra işrak namazı. Peşinden öğle namazıyla sabah namazı arasında duha namazı. 4 rekat ila 12 rekat arasında Muhammed Aleyhisselam kılardı. Sonra akşam namazından sonra 2 rekattan 12 rekata kadar Muhammed Aleyhisselam evvabin. Allah'a yönelenlerin namazı demek. Evvabin. Onlar Allah'a yönelenlerdir. Evvabin namazı vardır. 2'den 12'ye kadar. Sonra yatsı namazından sonra yatarken 2 rekat istihare namazı. Bunlar hep nafile namazlardır. Nafile namaz tavsiyeleri isteyen kardeşlere de bunu böyle parantez içinde hatırlatmış olalım. Bunları yapmak zorunda mıyız kardeşler? Hayır. Bunlar 5 vakit yetmiyor mu sana? Aşkın, iştahın çok mu fazla? Allah'ın seni daha çok sevmesini mi istiyorsun? Yakın mı olmak istiyorsun? O zaman nafile yapacaksın. O zaman Allah'ı zikredeceksin. Daha fazla namaz kılacaksın. Ama kaza borcun varsa benim her zamanki tavsiyem nedir? Önce borçları kapat. Senin hocaya 20.000 TL borcun var. Aziz abiye gitmişsin. Her gün döner ısmarlıyorsun, İskender ısmarlıyorsun. Aziz abi kusura bakma. Sen önce hocaya borcunu öde. Adama takım elbise alınır mı ya? Havacıva yapıyorsun hacı abiye, takım elbise alıyorsun, İskender ısmarlıyorsun. Önce sen bir hocaya borcunu ödeyeceksin. Halk arasındaki bile tabir böyleyken, durum böyleyken Allah ile kul arasında durum nasıldır? 20 sene namaz kılmamış, sohbetimi yeni izlemiş. Hocam diyor, size gelsem, sizden bir tövbe alsam, bu kaza namazlarım düşer mi düşmez mi diyor. Çakma bir hoca olsa ne der burada? Şu anda ülkemizde sahte hocalar, sahte şeyhler var. Evladım, bizim tarikatımızdan gelip ders alırsan kaza namazı falan hiçbir şeyin kalmaz. Ne oruç, ne zekat, ne namaz. Bütün kazaların biter. Yeter ki bizim tarikatımızdan gel tövbe al. Kardeşler, İslamiyet'te tarikattan tövbe almak diye bir şey yoktur. Şahit tutmak vardır. Tövbeye şahit tutma. Bir talebe, bir derviş, bir mürşidin, şeyhin karşısına geçer, tövbe eder. O tövbeyi ondan almaz. Onunla beraber, onu şahit tutarak Allah'a tövbe eder. Şahsa tövbe edilmez. Şahsa tövbe etmek, benim tövbemi kabul et demek Hristiyanlarda vardır. Günah çıkarma kabinine girerler. Papaz der ki itiraf et evladım. İslamiyet'te itiraf var mıdır? Cinci kardeşim bana mesaj göndermiş. Hocam diyor ben diyor insanların içindeki cinleri konuşturabiliyorum. O insanlar bana geliyor ve ben onları konuşturuyorum. Ne kadar günahı varsa sayıp döküyor bana hocam. Sayıp döküyor. Aferin evladım. Çok büyük bir gerizekalısın dedim. Aferin evladım. İslamiyet'te günaha şahit tutmak diye bir şey yok. Gizleyeceksin onu. Açıklamayacaksın. Kimse duymayacak, bilmeyecek. Onun günahlarını sen bir şekilde biliyorsan, Allah rüyada müyada bir şekilde gösteriyorsa ya da şahit olduysan başkasına anlatmayacaksın, saklayacaksın onu. Ama bu mahir, içindeki cini konuşturmuş da ne kadar zina etmiş, ne kadar içki içmiş, ne kadar insanı aldatmış, kandırmış, taciz yapmış, bunları söyletiyor ve bununla övünüyor adam, övünüyor. Günah çıkarma kabininde olur o. Biz Hristiyan değiliz kardeş. Günah itiraf etmek yok. Hepimizin günahları var. Allah bizi affetsin. Amin. İtirafı sadece Allah'a yaparız. Ama insanların yanında tövbe etmek, normal teke tek yaptığımız, evde yaptığımız tövbeden çok daha üstündür. Çünkü Allah bu kitapta Allah'a toplu halde tövbe ediniz diyor. Toplu halde. Biz hep sohbetlerimizin başında toplu halde bir tövbe yaparız. Sebebi bu ayet-i kerimedir. Neden? Etrafındaki insanları da tövbe ettiğini şahit tutmak için. Bak ben de tövbe ettim, geçmişimi sildim. Allah beni affedecek inşallah. Bunu diyeceksin kardeşim. Allah-u Teala Hazretleri yaptığımız hizmetlerden razı olsun. Amin. Hocamıza ve buradaki bizi davet eden kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Tanışmak nasip oldu elhamdülillah. Şimdi bir iki çayınızı daha içeceğim sohbetten sonra. Namazımızı zaten kıldık. Rabbim inşallah bundan sonraki kardeşliğimizi ahiret kardeşliğine dönüştürür. Amin. Hep beraber olacağız. Beraber Allah'a tövbe edeceğiz. Beraber Allah'a dua edeceğiz. Sıkıntılarımızı beraber gidereceğiz inşallah. Pazar sabahları bütün kardeşlerimi pazar sabah namazlarına davet ediyorum. Aşağı yukarı 2-3 senedir her pazar sabahı bir İstanbul camisine gideriz. Farklı bir camide namaz kılarız çünkü camiler gariban kalmıştır. 2 tane cemaat var, 3 tane cemaat var. Her kardeşimi, buradaki her kardeşimi her pazar sabahı bir camiye gidip namaz kılmaya davet ediyorum cemaatle. Şu cemaati, şu camileri biraz keyiflendirin. Biraz sevindirin. Ağlayan imamlar gördüm. O kalabalığı, o gençleri gördüğü zaman mutluluktan ağlayan imamlar. Adam ben burada 10 yıldır, 15 yıldır vazifeliyim. Böyle bir cemaate ben namaz kıldırmadım hocam diyor. Ya 2 kişi ya 3 kişi. Biz bir gidiyoruz 100 kişi, 150 kişi. Adam mutluluktan ağlıyor. Keyifleniyor. Bunu sağlayabilmemiz lazım. Bunu yapabilmemiz lazım. Bütün kardeşlerimden rica ediyorum. Namazları cemaatle kılmaya önem verelim. Özellikle pazar sabahı da farklı bir İstanbul camisine. Gidin kardeşim. Gidin ve bu camileri kilise gibi terk etmeyin. Kiliseler gibi boş bırakmayın. Para akıtıyorlar kiliselere. En zengin insanlar, papazlar, Vatikan en zengin insanlar bunlar. Cemaat sıfır. Aynı şeyi bizim de başımıza yapmak istiyorlar. Camileri boş bırakmayın kardeşler. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Amin. Buraya kadar attığımız adımları, döndürdüğümüz tekerlekleri sevabımıza yazsın. Amin. Bizi davet eden kardeşlerin de sevaplarına yazsın. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem.